تجدید نکاح کا طریقہ بالکل آسان الفاظ میں بیان فرما دیں. تجدید نکاح کے معنی ہے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا. کم از کم دو مسلمان مردوں کے سامنے یا کم از کم ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کے سامنے مرد عورت سے کہے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں, عورت کہے میں نے قبول کیا. بیان کردہ تعداد میں گواہوں نے ایک ساتھ ایجاب و قبول سن لیا, نکاح ہو گیا. اس میں یہ بھی ہے کہ مرد کے بجائے عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرتی ہوں, اور مرد مطلب کہہ دے کہ میں نے قبول کیا. تو جو پہلے بولے اس کو ایجاب کہتے ہیں, بعد میں جو بولا اس نے قبول کیا. اور اس میں مہر کا تذکرہ اگر نہ بھی کیا ہو تو بھی مہر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.